У суботу яна не прыехала. Будрыс, які чакаў яе на трэцім прычале, даведаўся, што Ізумруд прыйшоў з Тыгравай ва Ўладывасток яшчэ ўчора, у пятніцу. Ён засмуціўся, што давядзецца яшчэ некалькі дзён прабыць без яе, але ўвогуле ўспрыняў гэта як належнае. Не ведала, спазнілася. Прыедзе ў сераду катарам запаведніка. Калі прыйшла серада, ён узяў Амура і пайшоў з Васілём Паўлавым сустракаць. «Варушы шчупальцамі, біч!» – нязлосна кпіў Паўлаў. «Дачка гаспадара таверны чакае цябе! Яна выплакала вочы, выглядаючы тваю татуіраваную морду з ілюмінатара бацькавай карчмы. Слухай, ты кінеш ці не? Увянчаны лаўрамі, укрыты шнарамі і славай, ён, аднак, прагнуў сціплага палявога букета з яе рук, толькі яго, ну, дальбог, люблю індзейцаў і караімаў, на ўсю вуліцу абвясціў Паўлу. Прахожыя пачалі азірацца на іх. Паўлаў ішоў з непарушнай мордай саліднага бацькі сямейства. У яго былі манеры і хада члена палаты лордаў. Затое Севярын усміхаўся на поўны рот, праўдзівей душыўся са смеху. «І арапаў так сама люблю!» Нейкі сівенькі стары спыніўся, з дакорам паківаў на Будрыса галавой. «Эх, малады чалавек, хуліганіце, а яшчэ з сабакам!» «З тых, што кроў праліваў», – шэптам сказаў Паўлу. «Толькі невядома, ці ў Семёнова, ці ў самога барона Онгерна. Разграмілі атаманаў! Увага, увага, паважаныя грамадзяне Ўладывастока! Унікальны цыркавы нумар толькі ў нас! Леапарды сярод публікі! Адзін Будрыс, адзін залаты медаль абісінскага негуса за ваяванне сэрца ягонай дачкі!» «Васіль, ну, дальбог, занадта, ну, прашу!» Катар ўжо стаяў ля прычала. Дзянісаў з двума рабочымі выгружаў з яго клеткі нейкія скрынкі. «Здаровы, хлопцы, рад бачыць. Это Паўлу. Малайчына, вось апошнія выгрузім, і я вольны, памагайце. А чаго гэта вы адны? Гражына дзе?» «Хіба яна? Ну, як вы дамаўляліся, Ізумруд замест суботы ішоў у пятніцу, то яна з'ехала на другі дзень. Я яшчэ ўзрадаваўся, што менш вам чакаць». Выціраў рукі хусцінай. «Жартуеце, Захар Іраклеевіч?» – сказаў Будрыс. «Што вы?» – збялеў Дзянісаў. «Хіба гэткім жартуюць?» І толькі ўбачыўшы, як ён збялеў, Севярын збялеў сам. Зразумеў, што ўсё гэта не дурны жарт, а праўда. «Вяселле адмяняецца», – па інерцыі нічога не разумеючы трындзеў Васіль. «Міртавы букет упаў з рук ашаломленага жаніха», і ён раптам вохнуў. Вочы сталі дзікія і жаласныя. «Мілы, гэта што ж такое, а? Прабач, калі ласка. Як жа гэта зразумець?» – неўразуменна бубніў Дзянісаў. «Сам жа адвёз, сам угаворваў, каб не чакала серады, не чакала мяне». «Дарэмна», – сказаў Будрыс. «Лепей ўжо сённяшняя серада, чым тая чорная пятніца». «Уй, ёлупу, ідыёціна!» – лаяў сябе дырэктар. «Як жа яно так? Да Не, пачакай, што ж гэта магло здарыцца? Першы апамятаўся Васіль. Дзяўчаткі, звяртаўся ён да нейкіх дзвюх сітавак, што праходжваліся па прычале. Вось вам букеты. Не ўсміхайцеся чароўна, яны нам усё адно сёння не спатрэбяцца. Сустрэнемся другі раз, званіце ў шэдэўральную газету «Маяк» акадэміку Паўлаву. Северынчык, Севачка, чорт вас ведае, як у вас змяншальнае імя. Не вешайце рымска-грэчаскага носа. Дзянісаў, унь, зялёны агеньчык, хапайце. Сева! Цапайце гэта чатырохногае за тлустую шкірку і валачыце на пярэдняе сядзенне. Пайшлі! Яны аб'ездзілі на таксі ўсе гасцініцы горада, ўсе аддзяленні міліцыі. У пятніцу не было ахвяр вулічнага руху. У пятніцу ў гасцініцах былі вольныя месцы, але ў ніводнай гасцініцы грамадзянка Арсайла Гражына Янаўна не спынялася. Васіль строіў здагадкі. Калі ў яе тут няма знаёмых, значыцца, яна ў той самы дзень выехала з горада. Яна выехала, сказаў Будрыс. Чаму? Яна не магла столькі дзён сядзець тут, ведаючы, што я побач, што я чакаю. Ясна, не магла. З перабольшанай упэўненасцю сказаў Васіль, не вытрымала б. Гэта ж зразумела. Яна адкуль? Захар Іраклієвіч. Той пачырванеў. Каб я ведаў тады, як яна паказвала дакументы. Але мне здаецца, з Хабаровскага інстытута. Так-так, менавіта адтуль. Значыць, так, сказаў Павлу. На паштамт? Адразу тэлеграму ў інстытут, калі яшчэ там, хай затрымаюць нават цаною жыцця. А ім давядзецца гэта зрабіць, бо як не затрымаюць, я з іх гэтую плату жыццём спаўна вазьму з працэнтамі, дня не дарую. Свярыня, хлопча, сказаў раптам Дзянісаў, а вы не думаеце, што, можа, не варта даваць тэлеграму? Што, можа, гэта зломіць ёй жыццё? Што яна, ну, скажам, на дырэктара было шкада глядзець, замужам ці нешта такое? І няхай зломіць, праз зубы кінуў Павлаў. Так і трэба, раз магла. І што вы плявузгаеце? Што вы плявузгаеце наогул? Вы што, не бачыце, што з ім? І добра, калі зломіць, тады ён, можа, падумае, ды даруе ёй. Праўда ж? Кінь сварыцца, Васіль, сказаў Севярын. І не крычы на яго. Яна не замужам. Бачыце, святая вера, успыхнуў унук рабыні. Гэта не вера. Я ведаю. Але нават каб не ведаў, я верыў бы. Іначай гэта была б занадта вялікая подласць не сказаць мне. Усё адно адбылося б усё, як яно адбылося. Але я, прынамсі, ведаў бы, чаго мне чакаць, і чакаў бы з адкрытым тварам. Яна сказала б, яна зусім не такая, нават каб я не ведаў.